i laptopy. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii. Samsung. Po rabacie 77% płacisz 437 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Kilku nauczycieli z Oświatowej Solidarności chce rozpocząć strajk głodowy. 22 maja to najbardziej prawdopodobna data Brexitu, na którą zgodzą się unijni liderzy. Jeżeli okaże się, że jest niepoczytalne, śledztwo zostanie umorzone. Zabójca prezydenta Adamowicza będzie badany w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Związkowcy z Nauczycielskiej Solidarności wciąż mają nadzieję, że przedstawiciel rządu przyjedzie do Krakowa, żeby z nimi rozmawiać. W przeciwnym razie zapowiadają, że w poniedziałek rozpoczną strajk głodowy. Grupa kilkunastu pracowników szkół z całej Polski od kilkunastu dni prowadzi okupację budynku Kuratorium Oświaty. Dziś po rozmowach w większym gronie zdecydowano o zaostrzeniu protestu. Nauczycielska Solidarność domaga się wzrostu wynagrodzeń w sumie o 30% w tym i przyszłym roku. Rząd proponuje 16% podwyżki. Od poniedziałku, o ile do tego czasu nic się nie zmieni, kilku nauczycieli z Oświatowej Solidarności tu w krakowskim kuratorium rozpocznie protest głodowy, mówił szef sekcji Ryszard Proksa. Trochę nas zaskakuje opór czy niechęć do rozmów i do podpisania jakiegokolwiek porozumienia ze strony rządzących, ale mamy nadzieję, że po wczorajszym stanowisku Krajowego Sztabu Protestacyjnego te sprawy ruszą do przodu. Jeżeli po tym okresie nic się nie zadzieje, zbierze się Krajowa Rada Sekcji Oświaty i będziemy musieli wtedy podjąć już decyzje drastyczne. Oprócz tego nadal nauczyciele chcą okupować jedno z pomieszczeń kuratorium, w którym protest trwa już od 11 dni. Agata Łyko, szefowa Małopolskich Struktur Solidarności Oświatowej, zapowiada, że okupacja potrwa do 5 kwietnia. Marcin Frydrich, Radio Kraków. Nauczycielska Solidarność zdecydowała również, że nie poprze strajku w oświacie zorganizowanego przez ZNP. Miałby on się rozpocząć 8 kwietnia. Na poniedziałek zapowiedziano rozmowy przedstawicieli rządu ze wszystkimi związkami działającymi w oświacie. Politycy PiSu zapewniają, że chcą się porozumieć z nauczycielami. W serwisie Trójki teraz najnowsze informacje z Brukseli. Unijni przywódcy zgadzają się na opóźnienie Brexitu do 22 maja pod warunkiem, że umowa o wyjście zostanie przyjęta w przyszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie. To ponad miesiąc wcześniej niż chciałaby Wielka Brytania. Premier May złożyła wniosek o odsunięcie Brexitu do końca czerwca. Dyplomaci relacjonują, że na to jednak nikt poza Polską nie chce się zgodzić, bo kolidowałoby to z wyborami do Europarlamentu. Na szczycie w Brukseli jest Beata Płomecka. Czy projekt wniosków ze szczytu w obecnym kształcie zostanie zaakceptowany, zależeć będzie od toczącej się dyskusji przywódców 27 krajów na szczycie w Brukseli. Data 22 maja nie jest przypadkowa. Dzień później bowiem rozpoczynają się w Unii wybory do Parlamentu Europejskiego, które w różnych krajach potrwają do 26 maja. A ponieważ Wielka Brytania nie zamierza organizować tych wyborów, 27 nie chce się zgodzić na zaproponowany przez brytyjską premier termin. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że tylko Polska jest gotowa dać Brytyjczykom więcej czasu do końca czerwca. Polscy dyplomaci argumentują, że nie ma problemów prawnych związanych z tym, że w momencie europejskich wyborów Wielka Brytania byłaby w Unii, ale nie brałaby w nich udziału. Zdecydowana większość krajów na taki scenariusz nie chce się zgodzić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Maksymalnie 2 miesiące potrwa obserwacja psychiatryczna Stefana W., mężczyzny oskarżonego o zamordowanie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Biegli po jednorazowym badaniu nie byli w stanie wydać opinii, dlatego sąd zgodził się na obserwację w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, mówi prokurator Agnieszka Nikiel-Rogowska. Biegli mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy podejrzany był poczytalny w chwili czynu, czy też jego poczytalność była zniesiona, a także czy może brać udział w toczącym się postępowaniu, a także czy jest zdolny do samodzielnej obrony. Jeśli okaże się, że Stefan W. był niepoczytalny, śledztwo będzie musiało zostać umorzone. W przeciwnym razie może spędzić w więzieniu resztę życia. Jak mężczyzna zareagował na decyzję sądu, mówi jego obrońca, mecenas Artur Kotulski. Podejrzany zajął stanowisko co do wniosku. Wyraził taką wolę, że może zostać zbadany. Stefan W. zaatakował prezydenta Gdańska podczas finału w Ośpu 13 stycznia. Zadał mu 3 ciosy nożem. Paweł Adamowicz zmarł dzień później w szpitalu. W Paryżu wielkim powodzeniem cieszy się prezentowana w nowatorski sposób wystawa prac Van Gogha. Można ją oglądać do końca roku. Muzeum pokazuje ponad 2000 prac artyst. Relacja Marka Brzezińskiego. W Atelier Światła w ubiegłym roku wystawiono pracę Klimta. Ekspozycja cieszyła się takim powodzeniem, że termin jej zamknięcia przedłużono o miesiąc. Tym razem jest podobnie. Przez ponad pół godziny możemy się przechadzać po najpiękniejszych i najsłynniejszych dziełach Van Gogha z legendarnymi słonecznikami w roli głównej. Atelier Światła wpadło na nowatorski sposób prezentacji malarstwa. Nie spacerujemy po muzealnych korytarzach, podziwiając wiszące na ścianach obrazy, ale po nich chodzimy. Otaczają nas z prawej i z lewej, a to za sprawą gigantycznych rzutników, które kreują te dzieła dookoła nas w trójwymiarowej przestrzeni. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Relacja z Paryża kończy serwis Trójki, kolejny o 20. Coraz bliżej 20:45. Krzysztof Łoniewski. To prawda, za niespełna dwie godziny nasi piłkarze zaczynają eliminację Mistrzostw Europy. Zaczynają wyjazdowym spotkaniem przeciwko Austrii. Podobno mecz na ławce rezerwowych rozpocznie napastnik Milanu Krzysztof Piątek. Jesteśmy nastawieni pozytywnie i bojowo, bo wiadomo, to już zaczynają się eliminacje i już nie ma marginesu błędu. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie i powinniśmy grać o 3 punkty. Po Krzysztofie Piątku posłuchamy jeszcze Jana Bednarka. On powinien biegać po boisku od pierwszego gwizdka sędziego. Myślę, że musimy do tego podejść jak do każdego meczu, czyli skupieni, skoncentrowani, pokorni, ale też pewni siebie, że mamy swoją wartość, że mamy swoją jakość i siłę, tak by znaleźć ten odpowiedni balans. Przypominamy początek meczu na stadionie Ernsta Happela o 20:45. Tymczasem zakończyło się już jedno spotkanie w eliminacjach Euro i kompletnie niespodziewanie Kazachstan 3-0 rozbił Szkocję. Kończąc wątek piłkarski, w tym serwisie, znów o Cristiano Ronaldo. Przed 2 godzinami mówiliśmy, że przez niego Juventus nie wyjedzie latem do Stanów Zjednoczonych. Teraz o tym, że Portugalczyk za obsceniczne gesty w meczu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt został ukarany grzywną w wysokości 20 000 euro, a biednego nie trafiło. Skoczkowie takimi krezusami nie są i właśnie kończą przydługi sezon. W kwalifikacjach na Mamuciej Skoczni w Planicy Kamil Stok był 6, Dawid Kubacki 7, Piotr Żyła 10, Jakub Wolny 18, czyli prawie tak jak przez kilka ostatnich miesięcy, nieźle, ale bez błysku, wygrał ten, który błyszczy od pierwszego konkursu w sezonie, Ryoyu Kobayashi. Kończą się skoki, kończy biatlon. Ostatni sprint w sezonie wygrała Anastazja Kuźmina. Monika Hojnisz, która bezbłędnie spisała się na strzelnicy, pobiegła jednak słabiej i uplasowała się na 13 pozycji. Sezon już zakończyła najlepsza w Pucharze Świata w short tracku Natalia Maliszewska, a teraz odsapnie. 23 kwietnia chyba mamy zgrupowanie pierwsze, więc chwilkę odpoczynku i z powrotem do roboty, no. Razem z Piotrkiem, z moim chłopakiem jedziemy po prostu odpocząć. Na 2 tygodnie będę offline. Palmy, to jest to, co ja uwielbiam. Majorka, Ibiza i Formentera. Taki trip 2-tygodniowy. Tylko pozazdrościć. Znów o sporcie za 2 godziny opowie Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chciałbym teraz opowiedzieć o pogodzie jak na Ibizie, ale się nie da. A dzisiaj nie będzie źle tej nocy, proszę Państwa, od 4 stopni na południowym wschodzie do 8 na zachodzie i północnym zachodzie. Jutro to będzie jeszcze lepiej, bo od 9-10 na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu Wschodnim, około 14 w centrum do 18 na Dolnym Śląsku, ale sami Państwo przyznają, że do pogody na Ibizie to sporo brakuje. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I jeszcze postscriptum do audycji, bo my dzisiaj sporo o 21 marca, czyli Dzień Wagarowicza. Materiał na ten temat przygotowała Iza Woźniak. Ja się tak publicznie zastanawiałem, czy Iza chodziła na Wagary, czy nie. Mamy odpowiedź. Słyszałem taki krótki wywiad z panią Izabelą Woźniak, która to powiedziała, że ona w trakcie trwania jej szkoły na Wagary nie chodziła. Ktoś tam podsumował, że po latach można dużo mówić na ten temat. Ja z panią Izą chodziłem do szkoły i gwarantuję, że ona nie chodziła nigdy na Wagary. No proszę, wydało się. A państwo? Ja dzisiaj zrobiłam coś, no właściwie nie wiem jak to oceniać, bo zadzwoniła do mnie moja córka lat 9 i mówi: mamo, mamo, dowiedziałam się, że jest Dzień Wagarowicza. Dzwoniła ze szkoły już. Czy mogę iść na Wagary? Stanęłam przed potwornym dylematem, co mam zrobić, więc powiedziałam nie, absolutnie nie. No chyba żartujesz. No bo kurczę blady, no, na Wagary się nie chodzi przecież po telefonie do rodziców. No. Mam nadzieję, że... Wagary są wtedy, no jak tak, się nie pytasz nikogo o zgodę. Mam nadzieję, że córka nie usłuchała mamy. A ty, Krzysiu, jak sądzisz? Ja myślę, że nie posłuchała. Oczywiście, że posłuchała. To jest moja kochana córeczka. Miłego wieczoru. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W 1937 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu pierwszym Szarówka, Daria Zawiałów. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05.

To bardzo dobra płyta jest, ten Radar. Poza tym, że promocja mówi o tym, aby uwierzyć w nawiązania do lat 80. obecnych na tym albumie, to nie warto się dać zaprowadzić na te manowce. Warto uwierzyć, że mamy do czynienia z muzykami, którzy naprawdę dużo słyszeli, bo ja na przykład w tym utworze, który się skończył, w utworze Sweter, słyszę to, co często się zdarza w namiocie, na Ofie, kiedy przyjeżdżają z zespoły z najdalszych zakątków świata i cały namiot tańczy. Kongijska grupa Ko i utwór Malembe, ja bym ich widziała i myślę, że wiele osób by ich chętnie przytuliło w namiocie eksperymentalnym na OFF Festiwalu. Najbliżej nas na razie z potwierdzonych dat są na Słowacji, na festiwalu Pochoda, no ale zobaczymy, co powie OFF. Cały czas w moich uszach jest to, co już powiedział, bo radość z ponownego spotkania z zespołem Falls i oczywiście wieloma innymi fantastycznymi artystami w Katowicach, to jest coś, co tak pięknie pozwala nam wchodzić w wiosnę. We got you to spend time to waste. nagranie Sunday z najnowszej płyty grupy Falls. Bardzo już bym chciała zobaczyć to i poczuć na żywo grane. No ale oczywiście nie chcę tracić tego czasu, który mamy do sierpnia, więc powolutku będziemy do tego dochodzić. Zapomniałam powiedzieć, jaki plan na dzisiejszy dzień. W tej godzinie już spotkamy się z płytą tygodnia. W tej godzinie także posłuchamy nowej, świeżej piosenki od duetu Calls, chociaż wspierani są w przypadku tego nagrania przez jeszcze jednego ważnego zawodnika polskiej sceny muzycznej. Natomiast po 20 mamy gościa, Tobiasz Biliński, Perfect Sun w naszym studiu. Thank you. Alameda. Przypomina o sobie i o swojej fantastycznej płycie, która jest dostępna. Alameda 5 oczywiście. No nie będę rozwijała tego wątku. Eurodrome to jest tytuł albumu, z którego teraz posłuchaliśmy jednego nagrania, a jest ich dużo i przynoszą rozmaite rozwinięcia akcji. Teraz akcja wiąże się z koncertową trasą duetu Rebeka. A właściwie powinnam powiedzieć tercetem Rebeka, bo w tym wydaniu koncertowym to trzy osoby. Wczoraj zapraszaliśmy do klubu Niebo w Warszawie, natomiast dzisiaj nasza propozycja to klub Żaczek w Krakowie 29 marca oraz Centrum Kultury w Lublinie 30 marca. Gdyby ktoś chciał Rebekę na żywo obejrzeć, to proszę dzwonić do Piotra 2273. Zaproszenia czekają na właścicieli, a my słuchamy nagrania z najnowszej płyty. Субтитры сделал DimaTorzok. To Rebeka i nagranie światła z płyty Post Dreams, najnowszej płyty Rebeki. Trasa trwa. Jeżeli to jest jeszcze aktualne, to chwilę temu Piotrek miał jeszcze jedno zaproszenie do Lublina, więc ta propozycja dotyczy wyłącznie już teraz 30 marca Centrum Kultury w Lublinie. A namiary na całą trasę można znaleźć oczywiście w sieci, na profilu Rebeki, także na stronie polskieradio.pl/trójka. A my od razu otwieramy naszą płytę tygodnia. Spotykamy się z Soskim po 19, bo po 20 mamy gościa, przypominam. A więc jak to gra? polski producent, który podpisuje tę część swojej twórczości jako Soski. I jego debiut długogrający zatytułowany Delicious Depression. Wczoraj wspominałam, że akurat nasza płyta tygodnia w programie alternatywnym zbiegła się z ogłoszeniem kolejnych artystów, którzy pojawią się w tym roku na innym katowickim festiwalu, na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, bo wcześniej wspomniałam o festiwal. No i rzeczywiście Soski do tego grona dołączył, a to już jest bardzo piękne grono. Poczynając od grupy Kraftwerk, która przyjedzie do nas tak naprawdę z lekcją muzyki, tak mi się wydaje, przynajmniej dla tych, którzy są zainteresowani elektroniką, przez artystów polskich i zagranicznych, to może tak, z Polski na przykład przywołam Camp, bo akurat jej widzę przed oczami, z zagranicy Aparata, z zagranicy Laurel Halo, Lizę Morgenstern, Matthew Dira, o tym też mówiłam wczoraj. No i ta grupa będzie oczywiście cały czas się powiększała. Do czasu festiwalu mamy jeszcze sporo, więc także będziemy mogli przygotować się z muzyki artystów, których może mniej znamy lub nie są tak powszechnie znani. Ale teraz szansa dla tych, którzy chcieliby wygrać płytę Soskiego na własność. Tak się dziwnie odmieniają te pseudonimy, no ale trudno. Michał Sosnowski to jest prawdziwe imię i nazwisko tego człowieka. Pochodzi z Wrocławia. I wcześniej znany był między innymi z produkcji, które można było łączyć z hip-hopem. Wtedy jednak podpisywał je innym pseudonimem. Jakim? To jest nasze pytanie konkursowe. 2 2 7 3. Piotr czeka na poprawne odpowiedzi, a płyty tygodnia w wersji cyfrowej czekają na tych, którzy tę odpowiedź znają. Czyli jakim pseudonimem jeszcze Michał się posługuje? No ale wtedy nie są to tak taneczno-hausowe dźwięki, jak te, których słuchamy, ale brzmiące nieco inaczej. Soski i nagranie pod tytułem, którego nie podejmuje się wypowiadać na antenie, jest tak długie i skomplikowane, ale zapisuję wszystkie tytuły na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny i tam można sprawdzać także wykonawców. Dwa utwory z płyty Delicious Depression to jest nasza propozycja w tym tygodniu. Machamy już tej płycie w roli płyty tygodnia, do widzenia, no ale oczywiście będziemy do tego albumu wracać. Teraz nowość, nadchodzi nowa epka duetu Calls, jest już nowy utwór opublikowany w sieci i za chwilę pojawi się także na antenie naszego radia. No a do tego KH, czyli jedna druga duetu Calls, ma dzisiaj urodziny. Trzy okazje, obok których nie mogę przejść obojętnie. Zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Policzę do stu, ucieknę do stu. Zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. A ja ciągle, a ja ciągle, a ja ciągle gapię się na basen, duszę szum. Już w flegmach hut, świeci się McDonald's. Telefony dzwonią, nie dla mnie ten cyrk, nie dla mnie ten film, nie dla mnie ten styl. Się wi, troje się wi, zawi, stoi świt, boli łeb, wali tym. Ucieknę do słów, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Policzę do słów, ucieknę do słów, zamienię się w cień, nie usłyszysz mnie. Ej, ej. Sen się nie skończył jeszcze. Znalazłem zdjęcie. W sensie, we śnie zdjęcie. Jak stoję na ulicy w twoim mieście. Nigdy tu nie byłem wcześniej. Fajna fota, w sensie zdjęcie, gdzie to? Będę tutaj wracać we śnie, lubię leto. Duet Kos, gościnnie Piernikowski, kto by tego syna nie poznał. Entele Pentele, taki tytuł nosi to nagranie. Epka ma nadejść za tydzień dokładnie, 30 marca, jeżeli wszystkie wiadomości dobrze sobie poukładałam w głowie. A zatem Kos, oczekiwanie w moim przypadku. Natomiast po 20 oczekujemy gościa w programie alternatywnym, to będzie Tobiasz Biliński, aka Perfect Sun. Kończymy godzinę zatem z uroczą, krótką piosenką, która zawsze jest pod ręką, kiedy właśnie taką krótką chwilę trzeba wypełnić. Boy, boy. 2021, will you think about me? I could wait a year, but I shouldn't wait three. I don't wanna be boy. 2021, we think about us. Copper goes green, steel beams go rust. Boy. It's a matter of boy. Boy. Autopromocja. Miał 20 lat, gdy razem z TPWC pokazał się po raz pierwszy szerszej publiczności na festiwalu Rap Day. Potem był Chleb Powszedni, było Masz i Pomyśl, narodziła się legenda. Właśnie ukazała się jego pierwsza w pełni solowa płyta i to głównie o niej, choć nie tylko, porozmawiamy w Trójce. Jak samo sobie mówi, już nie mało lat, ale jeszcze nie jest gret. Wojtek Sokół będzie gościem audycji Polski Beat w nocy z piątku na sobotę, tuż po północy. Zapraszają Marta Malinowska i Hirek Wrona. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Przebudzenie wiosny, czyli teatr, muzyka, taniec i fotografia w jeden wieczór. 21 marca Soho Bay Areal w Warszawie i 23 marca Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Wstęp wolny. Szczegóły.